اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی ہے جو اللہ کے سامنے روتے ہیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. اللہ کو اس بندے سے بڑا پیار ہوتا ہے, بڑی محبت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر تڑپ تڑپ کر مانگ رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن کوہ طور پر گئے, اور کوہ طور پر جانے کے بعد اللہ سے فرمایا, یا اللہ تیرا فلانا بندہ بہت رو رو کر گر گرا کر مانگتا ہے, میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آ جاتی ہے. کیا اللہ تجھے کبھی رحم نہیں آتا کہ اس کی جھولی کو بھر دے؟ اللہ نے فرمایا, میرے کلیم, میرے موسیٰ, یہ بڑا کنجوس انسان ہے, وہ روتا ہے, مانگتا ہے, گر گرا کر روتا تو ہے, وہ صرف اپنے لیے مانگتا ہے, دوسروں کے لیے نہیں مانگتا. آج میرا بھی یہ عالم ہے اور آپ کا بھی یہ عالم ہے کہ صرف دعا میرے لیے کرتے ہیں اور آپ اپنے لیے کرتے ہیں, لیکن اصل دعا کرنی چاہیے کس کے لیے؟ بولو بھائی, پوری امت کے لیے کرنی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ بندہ میرا ہے, مانگتا ہے, گر گراتا ہے, آنسو میرے سامنے وہ بہاتا ہے, لیکن ایک نمبر کا کنجوس ہے یہ کہ بس وہ اپنے لیے مانگتا ہے, دوسروں کے لیے نہیں مانگتا. جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرے, جو اپنے لیے دعا کرے اور اپنے بھائی کے لیے دعا کرے, اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں کہ اللہ یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے, اس کو دے یا نہ دے یہ آپ کی مرضی کی بات ہے, لیکن یہ جس کے لیے دعا کرتا ہے وہ چیز پہلے اس بندے کو عطا فرماتے. اس لیے آج مجھے اور آپ کو سب کو یہ ضرورت ہے کہ صرف اپنے لیے نہ مانگے, اپنے بھائی لوگوں کے لیے بھی مانگے, امت کے لیے روئے, امت کے لیے گر گرائے, امت کا در رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ اپنا بھی کام بنا دے گا اور اپنے بھائیوں کا کام بھی بنا دے گا. اللہ کے سامنے رونا چاہیے, اللہ کے سامنے گر گنا چاہیے. ایک قاعدہ تو میں نے یہ بیان کیا کہ اپنے لیے مانگو اور اپنے بھائی کے لیے مانگو. دوسرا دعا کا قاعدہ یہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ ہی کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ بڑا رو رہا تھا, بڑا گر گرا رہا تھا, لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی. جیسے آج لوگ ہم کہتے ہیں کہ مولانا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے, میں مانگتے مانگتے تھک گیا لیکن میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہے. اسی طرح بنی اسرائیل میں بھی ایک آدمی تھا جو دعائیں تو کرتا تھا لیکن دعائیں اس کی قبول نہیں ہوتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا, یا اللہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں اس کی ایک ایک ضرورتوں کو پوری کر دیتا اور اس کی دعا کو قبول کر لیتا. اللہ نے فرمایا, میرے کلیم, تجھ سے زیادہ رحیم میں ہوں, تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا میرے بندوں پر میں ہوں, لیکن میرا بندہ مانگتا تو ہے, وہ مانگتا میرے پاس ہے لیکن دل اور دماغ دوسری اور کوئی جگہ پر ہے. آج ہم بھی تو مانگتے ہیں لیکن دھیان اور توجہ سے نہیں مانگتے, اللہ کے سامنے گر گرا کر نہیں مانگتے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ ایک گھنٹے تک مانگتے رہو, دو گھنٹے تک مانگتے رہو. اللہ نے فرمایا, چند سیکنڈ دھیان اور توجہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کر کر, لگاؤ کر کر, جو اللہ کے پاس مانگتا ہے اللہ اس کی ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے. آج ہم دعا کرتے ہو پنکھے کو دیکھتے ہیں, دعا کرتے ہو گھڑی کو دیکھتے ہیں, دعا کرتے ہو دوسرے کو چہرے کو یوں کر کے دیکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے, میرے بندو کیسے بھکاری ہو تم, مانگتے ہو مجھ سے اور دیکھتے ہو دوسروں کو. دنیا کے اندر کہوت ہے نا, مانگتا ہے بھجیا اور بولو دیکھتا ہے سموسا, کہوت ہے. ایسی ہماری حالت ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دھیان اور توجہ کے ساتھ نہیں مانگتے. لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, آپ دھیان اور توجہ سے دعا تو کرے, دل کے ساتھ, دل کی گہرائیوں کے ساتھ, دل بھی اللہ کو دے دو. زبان سے تو مانگ ہی رہے ہو لیکن دل سے مانگو, دل کی طلب کے ساتھ, دل کی گہرائیوں کے ساتھ. جب اللہ سے کوئی آدمی مانگتا ہے, اللہ کبھی بھی اس کی جھولی کو خالی نہیں لوٹاتا, کبھی نہیں لوٹاتا. آج ہمارے سامنے بھوکا اور پیاسا کوئی بندہ میرے گھر پر آ جائے, آپ کے گھر پر آ جائے, تو بولو ہمیں رحم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. تو اللہ کے سامنے بھی ہم افطاری کے وقت بھوکے اور پیاسے اللہ کے سامنے مانگیں گے تو کیا اللہ ہمیں واپس لوٹا دے گا؟ ایسا ہی بنی اسرائیل کا ہی واقعہ, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کوہ طور پر گئے اور کوہ طور پر جانے کے بعد اللہ سے بات چیت کر رہے تھے. جب اللہ سے بات چیت کر رہے تھے تو بات چیت کے درمیان اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو ادھر میں ادھر, تیرے اور میرے درمیان کتنا فاصلہ ہے, کتنا غیب ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں, 70,000 نور کے پردے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تیرا آواز تو بالکل صاف میرے کو آ رہا ہے اور آپ میرے آواز کو بھی سن رہے ہو, اور میں تو ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ آپ مجھ سے بالکل قریب ہو. اللہ نے فرمایا نہ موسیٰ, تیرے درمیان اور میرے درمیان, آپ دنیا کے کوہ طور پر کھڑے ہیں, میں عرش معلی میں ہوں, اور تیرے درمیان اور میرے درمیان 70,000 نور کا پردے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تیرا کوئی نبی ایسا آئے گا جو تجھ سے بالکل قریب ہو جائے, جو بالکل نزدیک ہو جائے. اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ, ایک میرا نبی آئے گا, اس کی امت آئے گی, اس پر رمضان المبارک کے روزے فرض کروں گا, وہ بھوکے اور پیاسے افطاری کے وقت میرے پاس آئے گی اور میرے سامنے ہاتھ اٹھائے گی, اس کے درمیان اور میرے درمیان ایک بھی نور کا پردہ نہیں ہوگا. افطاری کے وقت ہم تو شاپنگ میں لگے ہوتے, فروٹ میں لگے ہوتے, اور ادھر اللہ ہمیں بلا رہا ہے, آؤ میرے بندے, مجھے راضی کرنے کے لیے سحری سے لے کر افطاری تک تم نے نہ جھوٹ بولا, نہ غیبت کی, نہ کسی کی برائی کی, بالکل میں نے جیسا روزہ رکھنے کا کہا ویسا روزہ رکھا, اور روزہ رکھ کر بھوکا اور پیاسا, گرمی کی تپش کو برداشت کر کر, پیاس سے وہ برداشت کر کر, بھوک برداشت کر کر, جب افطاری کے وقت تو میرے پاس آئے گا اور دو آنسو بہا لے گا تو اللہ فرماتا ہے میں تیری ضرورتوں کو, تیری مرادوں کو پورا کر دوں گا. اور یاد رکھو, دعا کے لیے مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے, مصلی کا ہونا شرط نہیں ہے. ہاں کر لو تو مستحب ہے, کرو تو اچھا ہے, لیکن مسلمانوں وضو کا ہونا, مسجد میں آنا, مصلی پر بیٹھنا, یہ سب مستحب ہے, کرو تو اچھا ہے, نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تو اللہ سے چلتے چلتے بھی بات کر سکتی ہے, دکان پر بیٹھے بیٹھے بھی بات کر سکتی ہے, دنیا کماتے کماتے بھی دید کی باتیں کر سکتی ہے, اللہ سے اپنے دل کا دکھڑا سنا سکتی ہے. لیکن آج اللہ کو اپنی دل کی بات سنانے والا کوئی ہو تو صحیح. آج تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے, ہم لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے, تھوڑے حالات آ جاتے ہیں, ہم لوگوں کے سامنے اپنی تکلیف بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن بتائیے, دل پر ہاتھ رکھ کر جب ہم پر مصیبتیں آتی ہیں, ہم پر کوئی حالات آ جاتے ہیں, ہمیں کوئی بیماری آ جاتی ہے, ہم نے کبھی کوئی دن صلاۃ الحاجات دو رکعت پڑھی اور اللہ سے کہا یا اللہ تو معاف کر دے, میری یہ پریشانی کو دور کر دے, یہ میرا کام ہے ختم کر دے؟ کبھی بتاؤ, دل پر ہاتھ رکھ کر کبھی ہم نے سب سے پہلے اللہ کو یاد کیا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے مخلوق کو یاد کیا, مخلوق کو یاد کیا, اور جب مخلوق نے ہمیں جھٹکارا, مخلوق نے ہمیں دھکا مار کر نکالا, اب ہمارے دل میں اور دماغ میں یہ بات آئی کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے, مجھے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, اب جا کر اچھی طرح وضو کرے گا, پھر دو رکعت نماز پڑھے گا, پھر اللہ سے کہے گا یا اللہ میرا کوئی نہیں سنتا ہے, تو ہی سننے والا ہے. اللہ بھی ہنسے گا کہ میرے بندے میں تیرا رب ہوں کہ لوگ تیرے رب ہیں؟ تو پہلے میرے پاس آ جاتا تو میں تجھے لوگوں کا بھکھاری نہ بناتا. میں تجھے لوگوں کا بھکھاری نہ بناتا، تو پہلے ہی میرے چوکھٹ پر آ جاتا تو میں تیری پریشانیوں کو دور کر دیتا، پھر بھی اللہ تانا نہیں دیتا، پھر بھی اللہ کہتا ہے جا میرے بندے، میں نے تیری پریشانیوں کو دور کر دیا، تیرے مصیبتوں کو دور کر دیا، تیرے کام کو بنا دیا، تیری بیماریوں کو دور کر دیا، اب اللہ سے اچھا ہو گیا۔ تو اب لوگ کہیں گے کہ مولانا میں وہاں تعویذ لینے کے لیے گیا تھا، وہ مولانا بہت اچھی تعویذ دیتے، اس کی تعویذ سے میں اچھا ہو گیا۔ اللہ کو بھول کر بات، کسی ڈاکٹر کی دوا سے اچھا ہو گیا تو کہے گا مولانا وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، آپ اس کے پاس جائیے، اس کی دوا ایسی ہوتی ہے، آپ ایک ٹائم کی دوائی پیئیں گے آپ کی بیماری جڑ مڑ میں سے نکل جائے گی۔ اب بتاؤ اللہ سے ہٹ کر بات ہوئی کہ نہیں ہے؟ یہ چھوٹا شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مبارک راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان بندوں کی بخشش نہیں کرتا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ دعا کرو، یقین رکھو اللہ سے ہونے کا، اس لیے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے مگر کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد شریف کی شرح لکھی ہے، جیسے فضائل اعمال لکھے ایسی بہت ساری کتابیں لکھی انہوں نے، وہ ابو داؤد شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ دوا بھی اللہ کی محتاج ہے، یہ دوا ہے پی رہے ہیں ہم، کسی شفا کے لیے، کسی بیماری کے لیے ہم پی رہے ہیں، تو یہ دوا بھی اللہ کی محتاج ہے۔ یہ دوا جب حلق کے اندر، منہ کے اندر جب ہم ڈالتے ہیں، یہ حلق میں جا کر ایک سیکنڈ کے لیے رک جاتی ہے، اور رکنے کے بعد اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ تیرے بندے کو شفا پہنچاؤں کہ نہیں پہنچاؤں۔ پر آج ہمارا یقین کیا ہے؟ دواؤں پر، پیسوں پر۔ اور دوا کا یقین کس پر ہے بولو بھائی؟ اللہ پر، کہ اللہ میں اس کو شفا پہنچاؤں کہ نہیں پہنچاؤں۔ آج سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ آج ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں۔ اور یاد رکھو تمام عبادتوں کی جھر، تمام عبادتوں کا خلاصہ، تمام عبادتوں کا فاؤنڈیشن جو ہے وہ کیا ہے بولو بھائی؟ دعا۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن مولانا نے دو منٹ زیادہ دعا کر دی تو کہتے کہ مول صاحب اکلو اکلو دعا کرتے رہوانو ہمنے کام کاج ہوئے، کہتے کہ نہیں کہتے۔ ہماری امت کا یہ حال بن چکا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں پانچ منٹ زیادہ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ دعا اللہ سے، ایک ہوتا ہے انفرادی، اکیلے اکیلے دعا کرنا، وہ شاید ہماری کوئی گناہ کی وجہ سے دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جب اجتماعی کوئی عمل ہوتا ہے، اجتماعی، اس میں کون اللہ کا ولی بیٹھا ہو، کوئی اللہ کا محبوب بیٹھا ہو، کوئی اللہ کے سامنے زیادہ رونے والا بیٹھا ہو، اور اس کے آنسو کی وجہ سے اللہ پورے امت کی بخشش کر دے، تو کوئی بولو بھائی کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ کو اجتماعی دعا، اجتماعی عمل بڑا پسند ہے۔ تو کوئی ایسے عمل ہو کہ بیان کے ذریعے ہو، دعا کے ذریعے ہو، یا کوئی بڑی رات کے دن سب مل کر اللہ کے سامنے رونے والے ہو، تو اس عمل میں بیٹھنا چاہیے، اس میں شامل ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں اس مجمع میں کون اللہ کا ولی بیٹھا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ میرے اور پوری امت کی بخشش کر دے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے عزیزو میرے پیاروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حکم دیا ہے کہ میرے پاس مانگو۔ اللہ نے کیا دیا ہے بولو بھائی؟ جیسے روزہ رکھنا حکم ہے، نماز پڑھنا حکم ہے، زکوٰۃ دینا حکم ہے، زندگی کے اندر مالدار کو ایک مرتبہ حج کرنا کیا ہے؟ حکم ہے۔ اسی طرح اللہ کہتے دعا کرنا بھی، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے پاس مانگو، اللہ کا حکم ہے، اور ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں اور لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ میری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، اللہ کے پاس مانگنے والا بنا دے، اللہ کے پاس گرگرانے والا بنا دے، اور تمام عبادوں کی جڑ، تمام عبادوں کا فاؤنڈیشن جو ہے وہ کیا ہے بولو بھائی؟ دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العباد، تمام عبادتوں کا جڑ، تمام عبادتوں کی کنجی وہ ہے، وہ کیا ہے بولو بھائی؟ نماز، نماز اور دعا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کے بعد دعا کی جائے، اور نماز کے بعد جو دعا کرے گا اللہ کیا کرے گا بولو بھائی؟ قبول کر لے گا۔ تو کروں گے کہ نہیں کروں گے بولو انشاءاللہ. یہ بے دو دن تک میں نے آپ کو دعا پر سنایا, اس لیے سنایا کہ یہ دعا کے دن چل رہے ہیں, دعا کرنے کی راتیں چل رہی ہے. کسی کو یہ دعا کی راتیں اللہ سے مانگنا, اللہ کے سامنے گر گرانا آ گیا, اللہ اس کی دنیا بھی آباد کر دے گا اور آخرت بھی آباد کر دے گا. اب ان مبارک راتوں میں اللہ ان لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا, ان لوگوں کی بخشش نہیں فرماتا. وہ کون لوگ ہیں؟ اس میں سب سے پہلا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا, اللہ کے ساتھ کسی کو جوائنٹ کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک راتوں میں بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا, ان کی بولو بھائی بخشش نہیں کرتا. انشاءاللہ کل تفصیل میں آپ کو بتلاؤں گا کہ شرک کیا چیز ہے. اور اللہ نے قرآن میں 18 نبیوں کو ایک ساتھ پکارا اور فرمایا کہ یاد رکھو, تم نے ذرہ برابر بھی شرک کیا, تمہیں نبوت کا تاج اتار لوں گا اور تمہاری نیکیوں کو برباد کر دوں گا. یا حدیث پاک میں اس کا جواب ملتا ہے کہ نبی تو گناہوں سے پاک ہوتے, غلطیوں سے پاک ہوتے, معصوم ہوتے, لیکن اللہ نے نبیوں کو کیوں پکارا؟ پھر انشاءاللہ کل میں آپ کو تفصیلا بتلاؤں گا. آج اللہ پاک مجھے اور آپ کو جتنے بھی باتیں کہی ہے, مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کے سامنے رونے والا اور گر گرانے والا بنا دے, اللہ کے پاس مانگنے والا بنا دے. اور مسلمانوں, آج سے عصر کی نماز کے بعد بھاگل چار رستہ مینارا مسجد ہے, وہاں بھی عصر کے بعد انشاءاللہ 28 روزے تک یہاں بھی ہوگا بیان, اور عصر کے بعد انشاءاللہ مینارا مسجد بھاگل چار رستہ وہاں بھی ہوگا. اللہ پاک جتنے بھی پروگرام ہو رہے اپنے خزانے میں اسے قبول فرما لے. اللہ پاک جتنی بھی باتیں کرے مجھے اور آپ کو, جتنے بھی سننے والے اور دنیا کے کونے میں جہاں تک اللہ میری آواز پہنچا رہے, اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك, رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اے اللہ, ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے, پوری امت کے گناہوں کو تو معاف فرما دے. اے اللہ, تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند فرماتا ہے, تو معافی مانگنے والوں سے تو راضی ہوتا ہے. اے اللہ, اتنا بڑا مجمع تیری چوکھٹ پر آیا ہے اور معافی کی بھیک مانگ رہا ہے. اے اللہ, پوری امت کو معاف فرما دے, پوری امت کی بخشش فرما دے, پوری امت کی نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ, امت جہاں کہیں پریشان ہے, اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ, بے گھروں کو گھر عطا فرما دے, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے, بے سہارا کو سہارا دے دے. اے اللہ, مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرما دے, مقروض کی اللہ غیب سے شکل صورت پیدا فرما دے. اے اللہ, جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. اے اللہ, جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا جو بیچارے امید رکھتے کہہ نہیں سکتے, اللہ تمام کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. اے اللہ, یہ بندے تیرے اور تیرے نبی کی بات سننے کے لیے روزانہ بیٹھتے ہیں, اے اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرما لے, سب کا نجات کا ذریعہ بنا دے, سب کے روزیوں میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ, سب کے اولادوں کو ان کے ماں باپوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ, جن کے اولادوں کی شادی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے, اے اللہ غیب سے اللہ اسباب پیدا فرما دے. اے اللہ, نیک صالح جوڑے نصیب فرما دے. اے اللہ, جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. اللہ, ہماری دعاؤں کو تیرے پاک ناموں کی طفیل اور تیرے لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تحفے میں قبول فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.